بسم الله الرحمن الرحيم نو دعوا پر ذکر شو تا تو کو شو ان شاء الله تعالی چه لدعوین مرادم دغه چې کله په دلایل سره موږ غا ثابتو کله په داغی منکرینو ته دمکې وی کله په داغی چې کوم دنو اغا منن کو ته بشارتون او زیری وی کله په داسې موږ کته چې وخت مولوی صاحب سوال وکړو چې مطلب قل یا ایو الکافرون تو اسلکم دینکم ولی دین دنه دعوش تا نه دمکېشتا نہ دا اگے دعوی متعلقات ثابت ہے کہ دا خبر تے خود دلیل تے ضرورت اس نہیں کرے لکم دینکم ولی دین دما استا دین جدا دے خدا دین بم کم شکل جدا کی کہ لاغ کیفیت او ترتیب در تخے پوچھ کنا کلا اگے تر متعلق قوانین در تخے ذکر کینو دا ٹول خودی طرز باندھی دا کیگی دا دعوی دا دی سارا دیا دلائل لکھا رشیدی دلائل دی دلیل فی القران دا کم انداز ذکر کیگی ور دا خبر خو یاد ساتے چی اللہ تعالی کلام کی دلہ خو حجت تے بی دلیل پخپل دلیل نہ پخپل قران حجت تے نو دا اللہ پ کلام کی خو دلیل تے ضرورت نشتا خو اللہ تعالی بیا ہم دا مخلوق دا پارا دا خپل کلام پ دلائل تائید کی کہ دی بیا ہم مطلب سبا چاہتا عذر پاتی نشی سبا چاہتا دا عذر دل ریکول دا پارا یو دویما خبر دارا دا دلائل چ ذکر کی نو دا تا تا تعلیم در کی چ دعوت پ سنگ چلے تب دعوت سنگ چلے دہری سڑے دے وسطو تا شروع شوی چ اللہ تعالی واحد لا شریک تے غلط اخ دے نہ منی اللہ شتے اللہ موجود دے اگر تو وے چے صدر اللہ تا تر تو چ قران کرا غلی وہ هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ اگر تو قران سمن او قران نہ منی کنا نو وقت او بیت عقلی دلائل ذکر کنا قران پدی دلائل ذکر کا ول سرا تا تذو کار کی تا کو شوی کنا یو دو اهل باطل عذر ختمی دویم نمبر تا تا طریقه دعوت خیج دعوت پتا سنگ چلی کلا با دلیل که عقل استعمالی کلا با نقل استعمالی نددی دا پار داراولی خواه سرشوا او سوخ دا دلیل تعریف سره تعریف تا دلیل سره آیا اگه منطقی تعریف تا چه اگه وی چه مطلب ما چه داغی دا ثبوت نثبوت تا چه رازی دا دعوی رازی و پلانه اگه مونگ آسان دعوی ما یستلزم الدعوة نق و یفیده عقلا او نقلا او وحیا فختو کی راجوس چې دعوت ثابتی کی په شو دي سره دعوه لازم وي دا ثابت شون دعوه بخامه خیر کله تاسو د دلیل مثال درکوم اور دے اور کنه د دې دیوال شاته اور بلیږي موږ ته نخکاری خدا دې لوګی راپورته کیږي نو موږ د دې لوګی دې دو سره وای چې دغه ځای اور شته ځکه د اور سره لوګی سره اور لازم دی خبر اورئ دې نو د لوګی دلیل شو او هغه اور به ثابت شي تاسو پوهې په خبره باندې نو دغه شانتي دلیل دې ته ویل کیږي چې هغه سره وعده ثابتيږي فائدې کیږي وسره په عقل سره کړه د دلیل بیا عقلی عقل سره ثابته کله په نقل سره نقل کې د بل چانه صحیح شو کنه او کله په وحی سره وحی چې الله وی الله وی دی لا وحید دی وته وی سوته وی وحی نو عقلی دلیل شه د دلایل درې قسم شو یو دلایل عقلیه یو دلایل نقلیه یو دلایل وحییه صحیح شو کنه دا درې قسم دلایل شه تاسو پوه شئ کنه قران کې ولا درې قسم دلایل لږ اوس دلیل عقلی څه ته وی دلیل عقلی دی ته وی چې هغه خبری اگر سی زنات پاگے کہ تا عقل او فکر استعمال کی کنا نو بس تا تا پر دعوا ثابت ہے تجھے بڑا اوپر یار دا تم اونچا اسمان خیال لے کنا ستن نشتا دے دغه شان تے دت ادا سنگ خپل پیدا شون تے برم لاڑو فلم پیدا شدا دی خبر نہ دا من کوئن سوا یو تصویر نہ اللہ شتے پوچھ کنا دا تی فکر او نظر پک تو کہ نہ تا دعوا تے کہ مدد اللہ وجود اگر ثابت شو ثابت نشو دی تصویر لکیگی دی تو لکیگی دلیل عقل دی تو دلیل تے تے عقل نظر او فکر او کے پاگا مقدمات او کے ولاغی نتیجہ رہو صحیح شو کنا مدد کہ تصویر لکیگی تا عقلی دلیل بیا دا عقلی دلائل دا یاد ساتھی دا پو دی کہ مقصود پا عقلی دلائل طرف سے بنیادی طور پر قرآن کے عقلی دلائل ذکر کی گنو دا یاد ساتھی دو خبر ثابت ہے سو خبر ثابت ہے یو دا اللہ علم چا اللہ عالم الغیب عالم بما کان و بما یکون دے صحیح شو او یو دا اللہ قدرت یو دا اللہ قدرت دا دو خبر ثابت ہے او دا ثابت ہے کنو سورت طلاق رہو با سی 28 اتویشت مسی پارا سورت طلاق دو لسم آیات پر کرو با سی آیت نمبر 12 دلائل ذکر کئی بیارت از خیمت دو خبر ثابت ہے خواہ بلکہ تاسو بہت پلہ پورا شئی آیت نمبر 12 پیدا ہم کرو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق سبع سماوات خاص الله غذاتي چه واسمانوني پیدا کرده ومن الارض و دزمكونا مثلهن فمثل دزي اسمانونو ومزمك مو پیدا کرده يتنزل الامر بينهن نازلی گی حکم دا اللہ پا میند دزي واسمانونو دزي وزمكو کے چلی گی پکی دا اللہ در پکی روان لے دا دست دا پارا خلق سبع سماوات دا واسمانونا او دا وزمکی رست بزوئی لتعلمو ان اللہ علا کل شیئن قدیر دید پارتی تاسو پوشی پا دی خبر باندی چی اللہ پار یو سیس قدرت لرون کرے دا اللہ قدرت ثابت خیال موکو مطلب دو سیس نصابت جلائل اقلیا یو دا اللہ قدرت شو دویم نمبر دا اللہ علم وان اللہ قد احاط بکل شیئن علما او دید پارتی تاسو پوشی چی اللہ را گیر کردے ہر یو شیئ پخ پل علم کے پوچھے پہلے خبر دار دی دے پارا گورا یو پا دی عقلی دلائل سر پہر دے کہ دا خبر ثابت ہے او دا اللہ دا طول صفات و مجمم دو دی یو قدرت تے یو علم دے خواہ دا طول جمع چکم دے بیا پا دی دو کرا دی علم و قدرت اگر چی صورت فاتحہ وائی بیا بوائی ہوں تک انشاءاللہ خجی اس دا خود دا عقلی دلائل مقصد چھو دا عقلی دلائل دا بیا پخپل کور کی اول پا دو قسم تسو قسم دی یو محزدی سال مده یو محزدی یو اعترافی دی اسم پا پختو که پویو ما محزد دلائل آگه دی که بس دلتا که لگیایم دلائل وام وام وام ویما دلائل ویما بس دیکھ دا مقابل سڑے پر اثر اقرار کمانی او کنی منی دیتا اڈوزا خیال نکو که اعتراف پی کئی او کنی کئی دلائل دیتا سوئی محزد دلائل کله په قران دلیل وای هغه مقابل نه بتا پوس کئ لکه ابل واستاس رئیس ته د بتا سوف په یاد حیات وین ولا ان سالتهم کتر دوی نه پختنه وکي من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمانونه او زمکا نو لا یقولن الله زرد چې دوی به اقرار وکي چې الله دې ته دلایل اعتراف وای دې ته سوي چې اعتراف کله دغه شانتي بس محض دلایل وای چې نه پکې اعتراف غواړي نو که کوي او کني کوي لکه اوس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون مقابل نه پکې څه پختنه مختنه نشته صحیح شو کنه او کله مقابل نه پورا اعتراف غواړي نو کله هغه اعتراف کوي په خلی وای او الله کله هغه غلی شي خاموش هغه ته بیا سکوت دلایل وای هغه اعتراف یو کرا دي خو محض دلایل دغه ته وای سو ته محض خالص دلایل چې هغه کې د دشمن مقابل اعتراف کوي او کوي نو بس هغه ته په نظر نه کوي ها دې ته محض دلایل وای دغه محض دلایل چې کنه دا بیا اول په دوه قسم دي دا بیا تقسیم دی ور اول ناروان دی اول عقلی او نقلی او وحی بیا عقلی په دوه قسمه څه شی شو یو محض یو اعترافیا بیا دا محض په دوه قسمه یو نفسی یو آفاقی آسان دي دا نه چې انده تاسو باندې بوجره نه وږي یو محض نفسی دلایلی یو آفاقی دلایلی نفسی ستاسو په بدن کې دن نه تاته وکړي ولکه تو وګوره څنګه می پیدا کړی ته بیا مانه مانی ستا په دې بدن کې زما دلیل شته خبر اورئ کنه ستا په دې پیدایش کې زما دلیل دی او کله آفاقی دلیل اسمان ته وګوره برز مکه ته وګوره لاندې وګوره کته وګوره دا څه راځي کنه راځي تاسو وګورئ سورته زاریات راواړه وي الته دواړه په یو ځای راځي نو کوي دي سورت زاریات پاکستانی پارا اخیرا کدا سورت تے بیا دا آیاتو کو استمتی پارا کرے ہاں واپس یہ مست میں اول کے دی یہ وش 21 22 آیات راوالا ہوئی 21 22 یہ وشتم اور دو وشتم وہ استمتی پارا کے ہاں تب وہ پاکستانی کرا دی مستیا پاکستانی کرا دی 21 22 ہاں پیدا مکلو وفی السماء رزقكم او پاسمان کس تاسو رزق ته دا دلیل وای خا و ما توعدون او هغه ته تاسو سره وعده کولی شي ها و فی انفسکم ناو نا یوشتم کم یو دی ها و فی الارض آیات للموقنین دینه برم شتا و فی الارض او فزمه کی آیات دلائل دی للموقنین د پاره د یقین کوونکو زمکه دلی افاقی دی خا تر بدن نه بهر د کنه چې تر بهر دن بدن نه بهر څنګه افاقی دی لی ور پسې وای و فی انفسکم تاسو په دې نفسونو کې دلائل شته افلا تبصرون آیات سو ګورین د دلائل ته کوی نور پسی وای و پسی څنګه وای و فی السماء بیا پاک تلالو او پاسمان کې رزق کوم رزق تاسو ریو ما توعدو دا سره دلایل کړه نفسی ستاسو بدن کې دن کله بهر طرف تراو پوسې کزان ته نه ګوري بهر کا وګور کا بهر ته نه ګوري ځان پوسې دنی و تینې سی به وای دلایل درته دا سه نیغ ولا ارزو بیا دا افاقی دلایل چې دکنه ملګرو افاقی دلایل دا بیا په درې قسمه دي تاسو قسمه دي او تر وای دا وسومره په درې قسمه نه دا آسان دي افاقی دلایل په درې قسمه دي سماوی آسمانی دلایل برواله خیال مو دي ارضی سفلی متوی لاندې والا زمکه والا پوشی وستی قدیمیاس کې کم دي دا فضا دا و غیره پوشی دا داس تقسیم دي دا پسان دا ګران نه ده کنه بار آسمان لاندې زمکه میانس کې فضا صحیح شو د دې درې ونه برته صدا کوي دلایل در کوي ها نو اوس دلایل محضه فسلور قسم شو دلایل عقلیه محضه فسلور قسم شو اول یو قسم خو نفسی شو بس هغه نفسی خو ځان تعالی صحیح شو افاقی شو افاقی سماوی آسمانی صحیح شو افاقی ارضی افاقی وستی درې وسره دا شو سلور نشو دا ټول قران کریم ذکر کوي لکه سوره بقره یمشتم آیات تاسو راو باسه اوس نو پویو ما ها آیات تاسو ډېر راو باسه خو پارا پیرا کې په نوی فائدہ کویږي تاسو ګورئنه د قران په یو آیات کې د سوره ایلم وګورئ وته کنه خو شو دا آیات تاسو ډېر راځي ولیکن هر آیات جدا جدا مقصد یا یوحنا اعبدوا ربکم یمشتم صحیح شو 21 22 دا آیات نو ګورئ اوس بل تاسو نه تاسو کوم کنه چې دا پکې کم دی شو ښا دلایل خو دی عقلی دا دوه پته لرته محض دی اعترافي نشته دی ځکه ښا اوس ته ګوري تاسو په خپل پويږي یا یوحناس اعبدوا ربکم دا خدا ورته صحیح شو اوس را ده الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا کم دلیل شو نفسی شو کنه ستا پیدایش ستا پیدایش دا ستا ده نفس خبره ښا اوس افاقی ته روان کړه الذي جعل لكم الارض فراشا افاقي ده افاقي تو كم يودي ارضي ده ها سفلي چوتا وي سفليم ده تمغا وايو خا والسماء بناء سماوي يا علوي پورت دليل ده وانزل من السماء ماء ند سماء نيان ده واست واست دي خا او بو خد من نرا وري كي كنا ده بر نرا وري كي اسمان نرا وري كي وريت نرازي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم صحیح شو دا یا ارضی شو دا بیا مطلب ارضی سر راضی صحیح شو دا سولی دل کنا دا سنگ دلائل تا سو بی پوش شو سو سو ما آسان دی دا خونه دی گران خونه دی ما تا ستوی دا کار مشکل نده انشاءاللہ تعالی دا رنگی صورت انعام رو باسی صورت انعام یا سو زائی کی اوگی نیستا سو بسید دغشی اگا دغا با مزدشی کن نور دغا نده ایک نمبر آیات رو باسی آیت نمبر 1 پیدا مکلو الحمدللہ صفتنا خدای خاص اللہ الذی الذی غزات تے اس دلائل شروع شو کنا دعوہ شو الحمدللہ الذی خلق السماوات سماوی افاقی سماوی وسروای عقلی افاقی سماوی محض دلیل دے خد محض دے خ خلق السماوات والارض سشو سفلی شو ارضی دلیل شو صحیح شو افاقی ارضی دلیل شو وجعل الظلمات والنور دا څه شو دا مینس کې تیارې رڼاګانې په ایمانس کې راځي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ده په هغه باندې دا شو هو الذي خلقكم من طين کم شو نفسي شو خلقكم ته پیدا کړی استاد نفس څه شو ها تاسو پیدا کړی د خټینا سوره رعد او باسي سوره رعد جار له سم سپارا 2 3 4 آیات ګورئ پیدا مو کوم ها ها دغه پویږي ان شاء الله سان دي کړي ښه دوره ګرام نه الله الذي پیدا مو کوم الله غزاد ته رفع السماوات بغیر عمد ترونها سماوی صحیح شو افاقی سماوی ها ثم استوى على العرش آیات وای مال مات یاد نشو زغران وسخر الشمس والقمر ها وستی شو وسخر الشمس والقمر لا بقي وستی شو ها میانس کراغه عرش خدا اسمان نبره دیا و سماوی کراغه برا دی اگم اسمان دی سماوی کراغه والشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى يدبر الأمر داس لكنا يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون داخل نتيجة شوى وهو الذي مد الأرض دليل راغب كم دائم كم يوصل أرضي شو سيبلي صحيح شوى ها خاص الله غذات تشق وڑو لدزمكا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها أو جول كل دي پده كي رواسيا مضبوط غرونا ها ندا پک سے شو وا انہارا اولی صحیح شو ہمن کل ثمرات ج ہا صحیح دکنا متا یا تر مسل نکلن دے متا یا دی نہ خدور دکنا چنکلے خطا نہ شن دا طول گری عادل عقلی اس دی کی ایت نمبر 8 تلار شی سورۃ رعد کی الله يعلم ولا پویگی ما پاغا سبان تحمل كل انسا چ حمل اخلی ہر مؤنث وما تغيض الارحام غت كما يرحمنا وما تزداد غت زياده يي دا كم دليل شو نفسي شو لمغا قال پیدائش خبر صحیح شو کنا داس طریقے ها دا قران کریم تصرف او علم پدی طریقہ باندې ثابت ای ها کلب په بیا تصرف ثابت ای او کلب په علم ثابت ای ها تاسو ګورئ سورته بقره ایت نمبر 29 تر وباسی هو الذي خاص الله غذات خلق لكم ما في الارض جميعا پیدا کړی استاسو د فائدې د پاره هغه چې پزمکه کې دی ټول پټول ثم استوى الى السماء بیا توجه کلاس مانتا فسواهن برابر کل د اسمانونه سبع سماوات و اسمانونه نور پسې سوی و هو بكل شيء عليم هغه الله پاره یو څه باندې سره پوهه ده نو ګور اپ دغه سره تصرفات ثابت کړ په دې درایل سره روح پسې هو بكل شيء عليم دا دا علم خبر صحیح وکړه تصرف او علم را خاجی پدې خو پوه شو کنه بیا دا اعترافی دلائل توصلاته دا خو محذو وی کنه نو محذو کې تا افاقی وی نفسی دی وی افاقی کتاب یا آسمانی وی علوی صحیح شو بیا دې سیفلی وی زمکانی بیا دې پکې منځنی پوه شو کنه وستی دلائل دې پکې نه صحیح شو کنه دا اوس راځه اعترافی دلائل اعترافی دلائل په دوه قسمه دي په څو قسمه دي یو صریحی دي چې مقابل ته خبره وکي وکي وکي نو هغه جواب درکیا او اقرار وکړي په صراحت سره په خپل جواب باندې څو کې اقرار وکړي یو هغه دي چې هغه په زړه کې خو اعتراف وکړي خو د دې د وجه نه چې د خبر را باندې راګرځي بس پنده واچي او غلې پاتې شي بس میخي غلط کوي هغه ته سکوتي وایي هغه ته سوي نو یو صریحی شو اعترافی صریحی یو اعترافی سکوتی خدا دام دا عقلی اقسام دی دلائل عقلی و اقسام دی پوشی پلی خبر بانی کنا خاجی او صریحی بو رئی صریحی دلائل لکه سورت یونس راوالا وی 31 نمبر آیات یو دیر شم آیات خا تین ایک ال تک دلائل عقلی اعترافی صریحی پیدا مکلی کرتی سن یو لکم اسی پارا خا یو دیر 31 قل ورتوا يا من يرزقكم من السماء والارض سوق روزي درکتا استرا اسمان نو د اسمان نو د زمکنا ام من يملك السمع او سوق اختيار لريستا سود اوريدو د قوت ولا ابصار او د لدو د قوت پوش يوم يخرج الحي او سوق تراو باسي جونده من الميت د مرينا ويخرج الميت وپسیشتا کنا او راو باسی مر من الحی د جوندینا و من يدبر الامر او سوق کی تدبیر د کارونو د دلائل دلائل ولک توای الله نشته دی توای دا الله وحدانیت نه مانم کنا دا اسمان چاو پیدا کړی دی ها دا رزق سوق درکې د اسمان نه دا سوق کوم د ستاره دی اوریدو د لیدو د قوت مخ اختیار لري دا سوق چې مړي د ژوندینه ژوندینه مړي نه راو باسي دا سوق د تدبیر د مهمو کارونو کوي نو پدې سوي د صریحي خبره کوي صریحي خا پس یقولون الله نظر دې وي الله کوي خوشي بس د دا سوق اعتراف وکړه په خلی باندې وکړه نو په خلی اعتراف کړم د صریحي وایو ها دا رنګ سورته مؤمنون تلار شي اتلسم سپاره ته آیت نمبر 84 راو باسي سورة المؤمنون اتلسم سفارة آيات نمبر 84 أغي كم دغسي صريحي دليل لقاء پيدامكم قل ورتواي لمن الأرض لچا في اختيار في دزمكا ومن أو أغسوك فيها في دزمها كيوسيكي إن كنتم تعلمون كچر يتاسكو يدونك نو فسيقولون الله سيقولون ها سيقولون لله نظر دکې دی به وای په اختیار د الله کې دی په اختیار د الله کې دی اعتراف وکړه نه ښه دغه رنګ په دې په چیستی کې وای قل من رب السماوات السبع وای ورته سوق ته رب د اسمانونو وو ورب العرش العظیم او رب د لوی عرش ها والارض ورب العرش العظیم فز نجه سيقولون لله دوی به دا الله په اختیار کې دی الله مالک دی لا اختیار دغه کنه اعتراف شو خاص صریحی اعتراف صریحی وجب تقلیقا کله به اعتراف کو سکوتی بی سکوتی دی غلی شو دی غد نه کوي وای چې ولیک غد نو په ماده باندې د دې لا ور باندې ثابت دی د زده غلی شي د زده څه شي غلی شي اعتراف کو سکوتی بی ای کوم دغه شان سوال نو په دلایل وکي لکه سوره انعام راوړوا و مسی پارا دولسم آیات وګورا پیدا مکن انشاءاللہ قل ورت ہوا ہے لمن قل ورت ہوا ہے لمن ما فی السماوات والارض د چا په اختیار کې دیغه ته پاس مانو کې دیغه ته پاس مانو کې دی نو دای خو غلی شه دای غاګ نه نو سه دای غاګ نه کوي ته ورت ہوا ہے هغه کنه کې قل ورت ہوا ہے لله د الله په اختیار کې دوی څه ونه وی ښا خو تی ورت ہوا ہے د الله په اختیار کې دیغه نه کې ځان لګلې کړې په څه کنه خبره کا وا قل لله كتب على نفسه الرحمه دا غبیا دغه دې ښا استشهاد کړو دغه رنګي ورپسې لال شاه رسول له آیت نمبر 40 وګور 40 ښا پیدامکو قل ورته وایا ارایتکم آیا تاسو فکر کړی دی ان اتاکم عذاب الله که چرته راشي تاسو ته عذاب د الله دنیوي او اتاکم الساعه یا رته قیامت راشي نو اغیر الله تدعون بیا بغیر د الله نه تاسو مدد غواړی په لری کولو دغه عذاب کې ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتونی او د غیر الله نه مدد غواړی نو دې غلې دې سونه کرا چورې دې غاګ نه کوي خبر اورته دې نو بس وته وایا بل ایاه تدعون بلکې خاص هم دغه الله نه بیا مدد غواړي بیا په بل چانه نه غواړي پوښتنه کنه دغه دې نو داسه خجی دغه رنگي سوره یونس سلور دیر شمایات راو باسه 34 نمبر آیات ها یو لسم سفاره آیات نمبر 34 ها قل ورته وایا حال من شرکائکم آیا شته ستاسو شریکانو نه من غسو یبدا الخلقات ابتداء ان پیدا کی مخلوق ثم يعيده بیا دوباره پیدا کی نو دوی غاګ نه کین نو قل ورته وایا دوی خو غاګ نه کین نو قل تو ورته وایا الله یبدا الخلق ثم يعيده الله ابتداء ان پیدا کی مخلوق بیا را واپس کی فانا توفقون نو کوم کو اڑ ول شی تاسو توحید نا ولی مو پری خل دا خبر بس تاسو شریکانو کی سب سمش کوله دی گگ نہ کی خیال مده کنا دلیل پیش کی مے ابدا الخلق خلق دا ټول نظام یی دی افاقی نفسیر طرف کرا کنا خو لیکن دی گگ نہ کی دی ځان غلی کړی دا رنگ صورت نمل لو باسی نمل نلسم سی پارا ختم شو شرم شروع شو شرم سر رو باسی دا ساٹھ نوالی تر چون ساٹھ آیا تا پورا التم دلائل اعترافی دی خوا خسکوت تی خوابرا نکی خوا غلیشی میدی خاموش شمیدی ام من خلق السماوات والارض ایا هغه څوک چې پیدا کړی آسمانونه او ځمکه او انزل لكم من السماء ماء او دا دلایل دي کنه السماوات الارض او انزل لكم من السماء ماء درمیانی کی وستی دی فانبتنا نرا وباسی رازرغونی به باغ تر حدائق باغ باغونه ذات بهجت چې دا خدغه ولادي د پلاک ولادي پلاک مطلب چمک دم خبر اورئ دي کنه ما کان لكم ان تنبتوا نشته تاسو اختیار ته تاسو رازرغونه کی شګه راه ونه دا غی باغ ا الہم مع الله آیاشته ده خدای غیر ده الله سره بل آیا ده الله سره بل سو پیدا کون کې شته ده نو غږ دې سړی غږ نه کوي غږ نه کوي نو الله وی بل هم قوم یعدلون بلکې دا قوم دې چې الله سره برابر را ولی بل دلیل ګورا امن جعل الارض ایا اغزات چې پیدا کړی لزمکا قرارن زائد قراری دوشه دو وجعل خلالها او جوړ کړی دی پمیان د دې کې انهارن ولی وجعل لها رواسی او جوړ کړی دی پرې زمکا باندې مضبوط ورونه وجعل بین البحرین حاجزا او ګرځول دی پمیان د دو سمندرونو کې پردا الہم الله نو آیا شته دغه پیدا کوم کې غیر د الله سره بل څوک غنکه بل اکثرهم لا يعلمون بلکی اکثر د دنیا نه پویږي الله وای پریک دی اما یجیب المضطر بل دلیل ګورا آیا هغه سوچ جواب ور کوي قبلی دعا د مستر مجبور سړی اذا دعاه چکره ته مدد واری و یکشف السوء او لری کوي تکلیف و یجعلکم او جوړی تاسو خلفا الارض وارثان د زمکی ا الہم مع الله دلائل چوی بیا تاسو کوي آیا شتره د کارونو کون کې د الله سره بل سوک نغاج نکی قلیل اما تذکرون نسیت قلیل اما لغون دتا تذکرون نسیت اخلی ډیر نه لای فیشوا اما یهدیکم فی ظلمات البر بلدری آیا هغه سو کی تاس تلا رخی پتیرود و چکی والبحر پتیرود سمندر کی و من هغه سو کی ورسل الرياح چرالی کی بادنا بشرن زیر ورکون کی بین ایدی رحمته مخ کی در رحمت پل نباران باران مخ کی هواگان را لیگی الہم مع اللہ آیا اشتر جدی کارون کون کی دا اللہ سر بل سوک شریک دی غد نکی نو تعال اللہ عما یشرکون لوی دی اللہ دا غسنا چی دیو سر شریکی اما یبدأ الخلق بالدلیل آیا آغا سوک چی اول پیدا کئی مخلوق ثم یعیدوه بیای دوباره پیدا کئی و من او آغا سوک یرزق حکم چی روزی در کئی تاستا من استماعی دا اسمان نوال اردی دزمکنا الہم مع اللہ آیا اشتر دیگی کارون کون کدہ اللہ سر بل سوک دی غاگ نکی نو چی نکی نو قل ورت ہوای ہاتو برہانکم راوڑ یا دلیل قطعی ستاسو ان کنتم صادقین پر شرک باننی کچر یہ تاسو رشتونی پر ایک پل دعوی کی رشتو سر بل ما خود رائے پیش کل تاسو پیش کئی کنا فساری غاگ نکی خوا دیتا سوئی دلائل عقلیہ اعترافیہ سکوتیہ و شی پکنا آسان دی کنا گران کنه دی دلائل عقلیه اول دو قسم شو محض او اعترافیه بیا محض پدری قسم شو دو قسم شو نفسی او افاقی افاقی بیا دری قسم شو علوی سفلی وستی صحیح کنا او اعترافی بیا دو قسم شو صریحی او سکوتی دمو کوی کنا دا تر دی قران کی دا برازی خطا ته دلائل پیش کی دغرنگ دلیل نقلی کله قران ته دلائل نقلیه پیش کی دلیل نقلی بسنگئی دلیل نقلی دوی تویل کی گچ استدلال کیتا تا پر نقل سرا کلا د یو عزت من سڑی نا یو عزت من سڑے دین من تیم من کنا پوچھ دین من تیم من ارسو کی کنا الک فلانی دا ویل خبر اور تے کنا گلی تک چاتو اچ گور وے کجی ویل خبر اور تے کنا دا خبر اگ کڑے دا نو دا دلیل نقلی دے ہاں دا دلیل نقلی دے دا رنگی کله د کتاب نه یو کتاب مو ته دلیل پیش کی چې وردا کتاب دا ویل پلانې کتاب کوم نه کنه پوه شو پلانې قران کې راغلی بل کتاب کې دا دلیل سی نقلی خو قران خو بیا کړل چې دلیل نقلی پیش کی د کتاب نه مخکینو کتابونه پیش کی صحیح شو چې په هغه کتاب یا په هغه سړی باندې د سړی د باطل ګمان نه راځي د باطل ګمان په لاره نه راځي صحیح شو اوس دا خبره چې دلیل نقلی د چانا نقل کیږي لشپګو کیس مخال کو دلیل نقل نقل کیږي ها دته په اعتبار د منقول انو سره وې داس پکې کوم بیا داس جوړی دلیل نقلی په خپل یو کیسه ده خوشپګو کیس مخال کو نقل کیږي د شپګ کیس مخلوق نه سکیږي نقل کیږي مخلوق نه یا غیر مخلوق کو شپګو دغه نه نقل کیږي کله نقلی به پخوانو پیغمبرانو دلیل نقلی پیش کوي د پخوانو پیغمبرانو دا غوی اقوال لوري دا غوی احوال لوري پوه شو کنه انو دا ورته پیش کی چې ګوره په ابراهیم علیه السلام کوم نه هغه منو ګوره هغه دا ویل ته خبر اورې نه مې اسماعیل علیه السلام ویل دا ورته ذکر کړ لکه په علم غیب باندې دلیل سورته مائده را واړوي یو سل نه هم آیات نه 109 یو ما یجمع الله الرسل الله رتو یعلم الغیب یو الله ر ولې دا پیغمبران به وي دا خبر پیغمبران کوي يوم يجمع الله الرسل فاورد بان چ اللہ براجما کی پیغمبران فیقول ورتبو وی ماذا اوجبتم تاس تس جواب درکڑ شو نو قالو وی لا علم لنا منت علم نشتره انك انت علام الغيوب يقين انت پوي پپٹ سيزنو باندي الله تا تا علم غيب دي منت نشتره صحيح شو او معنا مي تکل فلا كم ده كم ما ذا او جبتم يو خدي چي موجودو اغي تم خدي تا پتا وا ولكن ابن جوزي وي ما احدث بعد وفاتنا منت پتا نشته ده من وفاتنا پس دي سكت پوي شو دا اغوي مراد ده دغرنگي دلیل نقلی چکم دے صورت ابراہیم راوالوی پہ توحید بانے دلیل نقلی خواہ لسم او نوالی ترسواس دیار لسم اسی پارا دے صورت ابراہیم دے آیت نمبر دس نا تر آیت نمبر چودہ پوری دے طول پیغمبران نا قالت رسولهم گورا دا پیغمبران وی دا خبر کڑی وا اوی رسولانو دے دوی سی ویلی اف اللہ شکن آیا پا توحید دا اللہ کی شک کوئی تاسو پاتر سماوات والارد چی پیدا که ان کے لاس ماننو دزم کلے یدعوکم تاسو راغواری لی اغفر لکم دیر پار تاسو بخنو کی من ذنوبکم تب گناو نستاسو ویؤخرکم او تاسو رستو کی لا جل مسمع غنیتی مقرر تا نو قالو دیت انکارو کوی ان انتم نیتاسو الا بشرم مثلنا مگر زمون گوندی سڑی ای توری دون تاسو را دلار ای انتاسو دون آتی تاسو بن کئی مونگا عما داغا سنکان یابدو عباؤنا چه عبادت کو پلارانو زمونگا فاتونا نو را وڑی منتب سلطان مبین واضح دلیم دغه کتاب تاسو غوري قالت رسولهم دا قالت رسولهم چې وای دا دلیل نقلی پیش کړي چې ګور په خوانو رسولانو ټول دغه خبره کړي وای صحیح شو کنه خدا به هر حال دا بیا نور دغه دی دغه په سراسا سوره النحل کې وګوره ټول انبیاء علی السلام نه دلیل پیش کړي سوره النحل وګوره سوار له سمسی پارک آیت نمبر 33 راو باسي صحیح شو تشرك في العبادات فرد کی اور توحید في العبادات دعوت طول پیغمبران و رسول دعوت تا اصل کی داسی وای کنه او توحید في العبادات دا دعوت دا ثابت دی ها څه دلیل دی په طول پیغمبرانو دا خبره کړو نقلی دلیل شو ولقد بعثنا في كل امه الرسول مونږ علی ګلو په طول امتونو کې رسولان ان عبد الله چه بندگی خاص که یالله لروجتنی بود تاغوت و زان بچ کهی ده تاغوت نه ده معبود باطل نه زان بچ کهی او گوره طول پیغمبرانو ده پی دلیل نقلی شد تاسو پوه شوی کنه ده دلیل نقلی طرف بان ده اجمالی دی اجمالی اغا دی چلو طول پیغمبران نه پی یوزه بان را نقل کهی یا صورت انبیاء رو باسی نوی نمبر آیا فاستجبنا له نمگا قبول کرد دعا و وحبنا زکریہ علیہ السلام و وحبنا له یحیاء او ورب کرد یحیاء علیہ السلام و اصلحنا له زوجا او صالح مقرد لربی بیدید صالح مطلب داره چه در بچو راولو جوگا مقرد صحیح شو کنا در بچو راولو جوگا شو خشان دو مخی اللہ پاک دا کارو او سر پس او گره در وی شرک فی الدعا بنکی اللہ پا دعا با یو دا اللہ نواری ولی دا مکه چه سوره پیغمبران تیر شده ایتو تاو گره کنا اینهم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا یقینا دغا پیغمبران چه دوی با دا منده بی والی یو بل نو مکه که دل پکارون دن نیکو که و یدعوننا مون بیرا بللو دا مون نبی مدد غفتو رغبا پا رغبت سرا و رهبا نو پا یاری سرا رغبت تو چه اللہ امید دعا قبول کی او یاری دو بچه اسنا چه اللہ رد کی دائی دلیل پیش کچی یواز دعا برشانا والی اللہ نا ولی طول پیغمبرانو یواز دا اللہ نا دعا دعوی اوش و دلیل داشت و دلیل نقلی شو خیال موکو دا اجمالی دلائل دی تفسیری دلائل دا تکل ذکر کئی نو تفسیری دلائلو کی بیاتی تاسو گو رئی دا انبیاء علیہ السلام دا سورت اعراف دے سورت حود دے سورت مریم دے سورت مومنون دے سورت شعراء دے سورت نمل دے سورت عنکبوت دے سورت صافات دے سورت نوح دے نو دا در دیرو انبیاء علیہ السلام نا دا غرا نقل کئی خود طول انبیاء چی اغین پر توحید کے نقل کئی اتا پیغمبران بنیادی تفصیلا دا غین را نقل کئی یو مثال او گو رئی بس تا بیا نور تاست ما مخی ویلی دیا غتاست معلومی گی انشاءاللہ تعالی لکه سورت عراف کی 59 نمبر آیات یو کم شپیتر او باسی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله دامو کتو یقینا من نوح علیہ السلام علی گئے خپل قوم تا خپل قوم ته وی بندگی خاص ته الا لرم علیکم من اله غیر دا تا ته وی وو د غیر الله بندگی مکا ودی یو الله بندگی کو ولی نوح علیہ السلام دا دعوت چلو پوشوی هود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا ټول بیا دی پس کې خیال وکړی اورد می تراړو ټول پس وی اعبد الله اعبد الله اعبد الله بس هغه ټول دی خاغه دلایل نقلی دی خو په تر دې تاسو په دلیل نقلی مو پیغمبر نکره دلیل نقلی هغه مو پیدان هغه مو پیدان ښا اوس قرآن کریم کی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام کسی بیانی دی کسی بیانی اگر اصل پارا بیانی نو فقط دانی تی بستار دائی که نمی تی دلیل نقلی دی خبر ورات دی کنی چیار دائی که نمی تی دلیل نقلی دی دا با کلا پا یو مقصد دا پاری کلا با دا بل مقصد دا پاری مجموعی چی دا انبیاء علیہ السلام کسی را غری دی یو پا که دارتی دلیل نقلی پا توحید باندی نہ مقاصد کی سو مقاصد کی انبیاء علیہ السلام پر قصو کی نہ مقاصد کی سو مقاصد دنیا دی نہ کرے یہ بھی کلب نہیں کرے کلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر قصہ کی مقصود تخویف دا دلیل پر تخویف باند تسی بھی تخویف دم کی ور کی دم کی دم کی دعوی کے مطلب دار چاہتا تو ہوئے کہ دی قوم تے دعوت ور کو قوم نہ منن نستل وصلی اللہ کو تم وا اور غوری خبر اورتے دیکھا نا دد دم کی دلار دم کی دے پار راوی دا اصلی چا غدا کی لکہ نوح علیہ السلام کیسے پیودا کہ خالص دم کی دے پار دا دیو گرن کی توحید دے پار دا خصوصت یونس دا سراو با سی پائے کہ خالص دم کی دے پار دا خط تخویف تے دارا ول دی 71 نمبر ایت یہ ول سم سی پار کی سورۃ نوح ادا سورۃ یونس دا غدرا کہ بدا نو ائے چرے کہ دا دی دا غلے دلیل نقلی دے دلیل نقلی نے دل تک دا تخویف تے دم کی ور پیدا تھا وجه التوحيد بان دليل نقلي ما قرتوا واتلو عليهم قل ولا فضيبان النبا نوح فايجو كانا تفير است قل ولا فضيبان قصه نوح عليه السلام اذ قال لقومه كلا تخفل قوم تو يا قومي اي قوم زما ان كان كبر عليكم مقامي كثرتا غران مي پتا سواني ادري دل زما دعوت کہ دعوت تو درے کم تاس تدا پانے کو صدر دی و تذکیری بی آیات اللہ او پنسیت زما پتا سبحان گرانی پایات نے اللہ تعالی تے تاس نسیت در کو نو فعل اللہ توکلت یاد ساتے کہ پالا ما دانس پار لے لے گورے نر سڑے رہا خبر اور سری پیغمبر دے نو سو تو ای فاجمعوا شرکاکم اغا خپل شریکان مراجما کئی فاجمعوا امركم ابن تکی مضبوط کئی کار خپل و شرکاکما شریکان دان سر راجما کئی ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن بیادنی کار تاسو پتا سو باندې پټ اغه کم منصوبم ما ته جوړ کړی پوشیده پوشیده پټه پټه ما جوړ وای بلکه کار راځي ثم قضو الیا بیا فیصله کئی ما تا ولا تنذرون او ما ته یو سکند مهلت را نه کئی ایس پروا منیستر ته سکوي وی کئی دیوی تمون کلا مطلی بیان روپے دی مقصد دی اگو تو یف ان تولیتم کما مخواڑ ولود مار دی بیان نا تو یہ واو رے کہ فما سالتکم من اجر زس مزدوری نہ غواڑم ان اجر نہ مزدوری زما الا علی اللہ مگر پ اللہ بان دا عمر تو ماتا امر کڑے چوی دے ان اكون من المسلمین چ شمز دے تابیدار اللہ نا خوش ہوئی گم واحد شمز مسلمان نو اس دے کہ نور توحید نور داغا اگر صرف قوم سره جګړه ذکر کا پدې کې دلیل داسې واضح حرام نه بلکې صرف سوی فکل ذبوه نو دوی دروغ جنو غن دانو علی سلام نو فنت جیناه مونږ دې بچ کړو و من اوغه سوک معه چې د ملګری چې بچ مکل فل فل کې په بیړای کې وجعلناهم خلائف او دوی موږ ذل خلیفہ ګان دزم کې واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرق مکل خلق چې دروغ جنې غنې آیاتونه زمونږه نو فن زور وګور کیف کان عاقبت المنذرین سرنګ انجام د يرول شو خلکو ډار کړی شي خلک سو جمع سر انجام ول سو کو دا کیسه سره پار راوړه دا د دې پارته سو کوم تکذیب بیا یا الله او کین فان تو پوری دی تا خبر اورته دی ګوری دی ور بیا پرې دمانه دا شانتی غر کوم دا نو دا دا ذکر کین اوس دا شان کله دا کیسه د پیغمبر براوري خودی که ما مقصود سوی اغی که ما مقصود چکم دنو اغا تثبیت وی تشجیبی که تا بهادری در که چکر دی پیغمبر دسی نر دعوت چلولی تم دغا شان شان خبر آورا که دیکنه داس شان لکه سورت هود که دا مقصد بیانه مقصد دا بیانه سورت هود 120 آیاتو گوره خواه یو سل شلم دوله سمه سی پاره خواه دوله سمه 120 پیدامکو وکلا نقص علی او دا ټول چې کوم دی دا مونږه کیسه بیانو پتا باندې مینم با رسول د خبرونو در رسولانو نا ما اغه نثبت به فؤادک چې مونږ مضبوطو پاغي باندې زړستا خیال لري کنه مونگ استا زړه پاغي مضبوطه وجا اک فی هذه الحق اور اگ تا ته پدی کہ حق او اشتیا و موعظه و عز و ذکر للمؤمنین او نصیحت تل پارا د مؤمنانو نو دای تل دی پارا د موسی علیہ السلام کی سب بار بار ذکر کئ سورۃ طہ کی شعراء کی او قصص کی مدک مقصود د موسی علیہ السلام کی سال ته سورۃ طہ کی ذکر کئ یا سورۃ قصص کی ذکر کئ نو تا ته وئی چې مضبوط چ خلق شا تک غفر عون تو والا پوچ کنا نو دا بلی ته دغه کو چې دلیل نقلی په توحید باندې هر ځای کې ودار لار نه استه ها صحیح شو دا اوزه کله قصی بار بار راوړی کړه یو مقصد کله بل مقصد کله یو مقصد کله بل مقصد کله به تسلیوی په ځای کې کله به تسلیوی په قصه کې مقصود به ښه تسلی تسلی په نجات ته مؤمنانو ته خیر ده الله بده ساتي الله پر خپکی غمخه الله سوره شعراء راو باسي نل سم سفاره ها سوره شعراء په نل سم کله مده نوح علی السلام کیسال تک ذکر کی چه ذکری کی نبی اسوی فانجیناه کلم دی فانجیناه نمونگا بچ کدا نوح علیہ السلام و منا غسوک معاہو چر دسرو فل فلک المشحون فاغ بیڑی دکا کی دوی مو بچ کل سم ما غرق ما بعد الباقین غنو کم کسی غرق کل صحیح شوا نو دا کل کل دا نجات بچ کولو دا پا نو تا تسلی در پیج خواب اکیگا متا با اللہ دا دشمن نساتی خواب کل با کسا دا پیغمبر کدا مقصد پوشی پلا کله به واقعیا د پیغمبر ذکر کی او اغه کبرت دا خی چې ولکا دا پیغمبرانو څخه خدایان نه کله خدایغه دعوت ته کنه کله داغه حالت ته دای په خپل په سلامتیا کې الله ته محتاج دي بس په خپل په سلامتیا کې الله ته محتاج دي لکه سوره النمل راو باسي سوره النمل نلسم سپارا آیت نمبر 53 وأنجينا الذين آمنوا أو بچکل مونږه خلک چې ایمان راوړو وکانو یتقون او هغه وو چې تقوا یې کوله مونږ بچکل مونږ خو شو کنه بل چاندي دا سه پسې وګورئ 57 کې 57 کې وګورئ پسې پیدا مکو فأنجيناه مونږ بچکل لوط علیہ السلام و اهله قرنی دد الا امراته مگر نہ خدر دو قدرنا چې مونږ مقرر کړو من الغابرین درست پات کی دن کنه په عذاب کې نو دا مونږ بچکل مونږ ته محتاج دي الله وی ما ته محتاج دي نو چې دا وای نو که خیال مکړی ورپسې آیت نمبر 59 کې سو وای قل الحمد لله و چې صفات د خدای ګوره خاص الله لری خان دا پیغمبران څنګه دی والک غف سلامتیا کې الله ته محتاج دی وسلام علی عباده الذين اصطفى او سلامتیا د الله تر طرف نه پاغه بندگان باندې چې الله غوړه کړی دی دا الله غوړه بندگان په سلامتیا کې په بچکی دو کې په نجات کې چاته محتاج الله ته محتاج نو الله خیر الله بهتر دی اما یشرکون یا غسو چې دوی وسره شریکای پوځی کنه دا ترزی خاکالا قرآن کریم که با دا پیغمبر پا قیصه که با کلا دا مقصد دی کلا برا تا پیغمبر قیصه دیده پارا ذکر کی چلا که دا پیغمبر تا گواره علم غیب نشته دی دیده پارا بیسه رب ذکر کنی لکه سورت هود راوالا وی سورت هود ولقد جاءت او یقینا مونږ را لګلو رسولنا رسولان زمونږ ابراهيم ابراهيم عليه السلام ته بل بشرا فذير باندې نو قالو بي سلاما سلمنا عليك سلاما مونږ پتا باندې سلام وایو قال سلام هغه پتا سره سلام می فمال بيسا نو وخت نو تیر شوی ان جاء بعد حنيز چرای وړو غس خي غسکي وته وای بوره وته وای سو وته وای حنيز ورت کړه شوی هغه وته راول مخه ته تکي خو اس وقت غورا فلم مر ا ایدیا عمر کله چ وی دل لاس نہ دوی لا تصل الیہ نکرہم چ دی خود اس کی دل نہ رسی گی لاس نہ نہ ورو گوتے نہ ورو نو او جس منہم خیفا پٹے کڑے دوی نہ یرا اغبل دا کہ تبیا رستو تبیا راہ کار کی ورتوی وای چ من گہ خوش شو انکم قوم منکرون یا رسنا اشنا غنے خلق کی من کو تاس نہ وڈار شو پوش وی ان منکم وجلول سورۃ حجر کے پرائش ولی یری کے فرشتوں نہ پیغمبر نشت پتہ ہوتا جب بارشتی دی کن خبر عورتی دی پدی قصہ کے تاسو گورے ملمانا را لڑو ملمانا لاڑن پدی کی بل سا عبرت تا تا بنخ کارا کی گی ظاہران دا عبرتنو پک دیر دی خو ظاہری چی کم دی مطلب عبرتنو پک نور دیر دی بیا بیانو انشاءاللہ پک بیان بکو خو لیکن ظاہری عبرت پک نور توحید دلیل ندے خواہ دا سره دا توحید فی العلم دلیل ده خو واقعی دلیل حالت چې ګوره دا پیغمبر پوی نشو خدا ما پیغمبر ما پرشتي و نه پیجن دی د دې دا بډی روزای نو کې راشن دا واقع ته ذکر کئ کلو پک مقصد دا وی دا رنگ پسی لوط علیہ السلام غورا لوط علیہ السلام غریب دا شان تیسو دا اوندا فرشتي لوط علیہ السلام تلاڑی ها اور پسی لار چھا 77 آیات تا ها آیت نمبر 77 ولما جات رسلنا هر کلا چلاڑ پیغمبران زمونگا اپرشتي ملائک لوتن لوت علیہ السلام تمسی ابہم خفش فدی باندے و ضاق بهم زرع او تنشو بهم فدی باندے زرعن پیتے بار دسینی سرا پیتے بار د غی کی طرح پیتے بار دسینی سرا زڑے تنشو یا اللہ ملمان ما ترار ما د خپل ملمان نو پیلی وقال وی ھذا یوم عصیب دا خڑے سخت اورز دا ولی دا یریدو فرشتي چا سو پتہ سوی لیشی خود خو دې گندا انسانان دی غریب دا خیال خبر ورته دي دغه دا خیال وجاءه قومه راغله تا قوم دو يرون اليه فداس حال کی چ منډي والي دتا ومن قبل مكر كانوا يعملون السيئات كعمل قد بدو قال ودوي يا قوم يا قوم زما هؤلاء بناتي دا زمالون دي هن اطهر لكم فلا باقي دستاس دپارا دا زما د قوم لونه تدي دا فنيكا والي دغه دغه زما اولاد دي خدای بندگان دا يا زما لونه دي دي سره نکاح وکي کوشش کنا ولیکن دا بدکاری مکاوي فتقوا الله ویری گئی دالانا ولا تخزونی پی ضیفی او ما ما شرما وای په میلمانو زما کی او ګور دوی چې گندای ودی تکو تیرا وری الیس منکم رجل الرشید آیا نشته پتا څه کی یو سړی خيار تمثیل بابا مانا کولا الیس منکم رجل الرشید آیا نشته پتا څه کی څوک د سړی زوی د سړی زوی درکه نه پیدا کی قالو دی ورته وی لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد دی وته وی تا تا پتا چې نشته لمغ لره په بیو فی بناتی که پلونو ستاکی من حق سحاجت من دلاغی داغ نیو پوشو کنا من دلاغی شوقیان نیو مطلب داغی و اینکا لتعلمو یقین انتخفوی ما نوری چیز من سیرات دا دیکھو دو اللہ کانا سر بدکاری کو لخن دلان قال آغورتووی لو ان لی بکم قوتا ورا قوت و تراغل اخو قطع و تشتنا وی کاش که دما قوت وی شدید یا ماز پنانی ولو یا قبیلی مضبوطی تا دی غریب پلاغکلی کی یکی والو کنا اس وقت فرشتی ہوئی قالو دیو یا لوت اے لوت علیہ السلام انا رسول ربک منگا رسولان درد ستایو لن یسلو الیک منتقو پرین تاتم گوتن دشی درولے خوشو کنا فاسر بی اہل کبی قطع من اللہ انو خبید عذاب کبھر واقع صحیح شوا دغا پسی گو رئی دا ذکر کئی قصہ دا یعقوب علیہ السلام ذکر کئی یعقوب علیہ السلام نخفل بچے اور رکھ دے لیکن عان پا کوئی کرے پتہ ہوتا نہیں صحیح شوا قصہ دا چا ذکر کئی قصہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی فلم مارا دغا صورت دغا کن نمل کے برازی کوئی شو کنا آنا سمن جانبی تور نارا التے اور ہوئی دو دتا خو پتہ نوچے دا اور دے کنور دے وی قار لیا لیم کسو انیان استو نارا لعلیاتیکم منہا بے خبر نواتیکم بشہاب قبس لعلکم تستلون گور ملتا بساڑی یا برا تلا رو خی یا بتاستے ہو شغل را اولم دا اور زانو پی گرم کئی وی دا کار دو کئی کہل مولے کنا دا پتہ وطا نوچے دا خدا اللہ تعالی نور دے علم غیب وطا نشتا قصہ دا سلیمان علیہ السلام گور پلا ربان روان دے پوشوی پلا ربان روان دے التا چه پلا رزی نو دغا خپل لخکر را جمع کرو بیا مجموعات جو کل مجموعات تقسیم کل وی قتل وی مالی لا ارل هد هد ولا کبی دغا نمینم کودی چر کو توائی کسا و توائی ملا جر رک نمینم سچل شوید مال را اغی وی دی چر تطلیلی مالی لا ارل هد هد امکان نرل غائبین یا دی نیشت دی که یا زن نمینم وگور پخ پل اقرار کن آو بیا و امکان نرل غائبین پر پسی سنگ رازی مال يلا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا سخط صداوته يوركوما او لا ياتيني بسلطان مبين يا ما تعذر كار راوري فما كث غير بعيد ولا تذكر شراغ لب وقت قصو شراغ خلق تاريخ خبرني اني كره غسل برابر اين دلال اي فوش چد مولا چرګه راغې اغم سم دغه وکنا اغم پاقیده کې سم ټیټ اغه چې کی ناس واغو ته وي ستل نو فقال غوي احط بما لم تحط به ولا فتدا خبركم تل مغيب د تنشته وي احط ما ما راګر کړی دی په علم کې ما اغه شی لم تحط به د تاته پته نشته رې تانه راګر کړی په علم کې وجيتو کم من سبا ام بنا بي يقين او ما تا تراولې له سبا خارنا يو خبر يقيني خوش دا وګوره د سليمان عليه السلام تا پتہ نہ وتی نہ چرګ چرته کړی سليمان علیہ السلام تدا پتہ نہ وتی د بل کیسه حکومت شته او کنيشته ده دا وګوره دا خبره وته سکرو هغه وته دا زوخه سیدا کله به دلیل نقلی ذکر کای بس در په یو سٹاپ ودری و فان لازم پرمیاس کې فرق نه باندې کله و دلیل نقلی ذکر کوي په نفی د شرک په دعا باندې انبیان السلام واقعات کې بکره مقصد دار دي چې نفی د شرک په دعا برت دا کوي ښا چې دې کې مطلب د بل چانه مغواړه لګه خلک د چانه غواړي د الله نه الله نه غواړي تاسو وګورئ سورته انبیا راو باسي سورته انبیا 76 وګورئ شپګاو یا یاتراو باسي نوحن پیدا مکلو ونوحا او نوح عليه السلام ارنادا چکلے آواز کو اللہ تا دعایو کہ من قبل مخکر دینا نفست جبنا له من ول دعا قبول کڑے وا دعای زمون نہ کڑے وا منگے قبول کڑے وا پن جینا نو من دے بچ کڑو وا له کورنئی دے دو من الکرب العظیم دا غلی مصیبت نہ لوی تکلیف نہ کر کے دو نا من بچ کڑے تھا اللہ وے ما بچ کو اس پہ ما نے دعا کرے وا بلچانے نو کڑے نوح علیہ السلام ما دعا قبول کرے دا رد شرف دعا کی خ دغرنگی قصه دا ایوب علیہ السلام اور پسیرا دی پدی صورت کی تریستی کی گورا ادریاتیا کی دا ٹول پدی بانی دلال دال کی پیدا مکڑا و ایوب او ایوب علیہ السلام اذنا ربہ کرے چ آواز تک پر رب تے دعا اوکڑا وی اللہ انی مسنی الدور ما ترا سی دل بیماری و انت ارحم الراحمین او تو بہترین درحم کون کو نہیں یا اللہ تو ہمارا رحم فاستجبنا له نو الله وی مونگے قبول کڑا پک چفنا ما بی من درن نو لری مکو دنا غ مرض و اعطیناه اهله نو اوگورا دعای زمانہ کڑی ما قبول کڑے انبیاء علیہ السلام زمانہ دعا گانی کی انبیاء علیہ السلام زمانہ دعا گانی کی پس لارشا سورۃ یونس ادا دی سورۃ کی 87 نمبر ایت تل لارشا قدام کو وذنون او وګړه د مئی والا یونس علی السلام اذ ذهب مغاضبا کله چې وته خپل کلینا مغاضبا په داسې حال کې چې غوسه او قوم تا فذنن الغمان او کله نقدر علیه چې هرگز موږ په تنگیرانو ولې په دبان دی نو چراله په تنگی مئی ته خلاړو کنه چې لاړ نو فنا د فی الظلمات نو اواز یو کو دعای یو کو پاغت یارو کې اگر تیاری میں تبیل دی اسو اللہ الہ الا انتا ویچ نشترے بچ کون کر دی تیارونا الا انتا مگر تی سبحانک نیو اللہ تفاکر شریک فی الدعانا انی کنت من الظالمین یقین اندیم دخلو حسی فلیسی کما ان کنا اللہ نفست جبنا لہو اللہ وی دعای چا قبول کرا منگا قبول کرا منگ نے غختی منگ قبول کری انبیاء علیہ السلام زمانہ دعا گواری پسی لارشا زکریا علیہ السلام دعا کی و زكريا او زكريا عليه السلام اذ نادى ربه چکله आवाज کو خپل رب تا وی رب یا رب زما لا تذرنی فردا یا الله ما خو پرګ دی یکي आवाज و انت خير الوارثين او ته بهتر بهتر وارثي الله ته وارث دی ارسو خو ما خو یا واد الله ما پرګ نو فاستجبنا له نو موږ قبول کړ دعا رده او وهبنا له يحيى او ور مکر له يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجا او د بچو راوړو جوګه مکر له ته بيبي دي دو انهم وسدد طول پیغمبرانو چې د حالات ذکر کړل کنه خلاصه ذکر کړي خلاصه دار چې شریف په دعا نشته دی پیغمبرانو دا طول دلیل نقلی شو پیغمبرانو طول زمانه دعا وکړه ول انهم کانوا یسارعون فی الخيرات دا طول پیغمبران چې دوی کوشش کو فنه کو کې و يدعون نارغبا ورهبا او مون نبی مدد غوښتو پر رغبت او رهبت سره خیال مو کنه طول اول ذکر کړل یو یو دعا ذکر کړه نو په اخر کې و يدعون نارغبا ورهبا څنګه جیبا داسته کلا رد شرک فی الدعاء پر راضی کلا د انبیاء علیہ السلام کی سر راضی د دپ د شبہات شرکیو د پارا شرکی شبہات خلق جوړ کی نو د اخر پارا بیا کلا قران کریم د انبیاء علیہ السلام کی سر ذکر کی جنان داس نش داس نه لکا ها دو دی بل دا دو ټکی می صحیح شو زو د قصه د لکا دوی می کنه چې زکریا علیہ السلام کی می د اولویت سو زکریا علیہ السلام کی علی عمران نو بس زکریا علیہ السلام کی د اولویت او صفات نو عیسی علیہ السلام دی وی زکریا علیہ السلام یو قول دار دی سائنو کی کہ زکریا علیہ السلام کی آثار د اولویت را نقل شو عیسی علیہ السلام صحیح شو یا بعض وی چې عیسی علیہ السلام کی آثار د اولویت نقل شو زکریا علیہ السلام بہر حال دا قصه کول الله وی ود خدای بندی کا دستوائی هنا لکا عیسیٰ علیہ زکریا علیہ السلام پوچھ لے مریم خوارق ولی دل نو دائی ندی کڑی چی آثار دو الوحیت پا کراغلی بلکہ هنا لکا پا دغزائی کی دعا زکریا ربہو دعاو پر زکریا علیہ السلام دخپل ربنا گورا پا دکی آثار دو الوحیت پا نبلتی تا وہ مختاج ہوئے نبی محتاجا دی خدا اللہ نہ سوال کی دبل چا نہ سوال نہ کی قال وی رب ہب لی اے رب زما وبخی مات مل لدن کا خپل طرف نہ ذریت نہ اولاد طیبتن پاک انک سمیع الدعاء یقینا تو اوریدن کے دعا گان اللہ تم دعا قبول کی دعا گان قبول ان کے یو تی بل سو نشترے اثر دولویت پہ چرتے ہیں دمرنگ بقصہ عیسی علیہ السلام ذکر کی چ خلق پہ شک کرے جلاد ابن اللہ دے دری دیش نقطی پہ دی صورت کے برابر دی دری دیش نقطی بعد ذکر کی عیسی علیہ السلام دا اللہ بندہ دے او دا اللہ تعالی الہ نہ دے ثالث ثلاثم نہ دے ابن اللہ نہ دے دارنگ با دا قصہ داؤد علیہ السلام ذکر کی قصہ سلیمان علیہ السلام ذکر کی چ شبہات شرکیہ دے چا دی داؤد علیہ السلام دا کو یا سلیمان علیہ السلام اغا ذکر کی کوشش کنا پسلوت سبا کے باقرا دارنگے کلب واقعی انبیاء علیہ السلام ناخیری مقصد کلب داوی چ صدق الرسول دی رسول صداقت پہ ثابت ہے دی رسول صداقت خبر اور سن ہاں نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ دا غی واقعی بیان کرا دیکھو ال تک موجود نو تو دا قصے سنگ بیان کلا او دار دد دلیل دے دد رسالت دلیل دے سورۃ یوسف راو واسطہ دور سمجھ دیا چی قصه ور تا ذکر کی کنا طول دی یوسف علیہ السلام قصه ختم شوا چی ختم شنا پا آخر گرتوی ذالک من انباء الغیب و دا دا غپرتو خبرونو دا عربو نوا دا خو عربو تا دا قصه نوا معلوما نو تا تا سنگا معلوما شوا نوحیه الیک منگه وحی کهو تا تا نو تا تا وحی سنو تا سشوی پیغمبر شو رسول شو خبر اور تے کہ اللہ صادق رسول شوی مدام بیا علیہ السلام کو واقعات کی نہ مقاصد کل تخویفن ذکر کئی کل تشجیعن ذکر کئی کل تسلیتن ذکر کئی کل د انبیاء علیہ السلام احتیاج کے ثابتئی کل چکم دن پنف علم غیب بانی کل پنف شرک فی الدعاء بانی کل درد شبہات و شرک شرکیو د پارا او کل د اثبات د صفت پر رسول صحیح کو